Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. En omvendt amerikansk rentekurve, sløje nøgletal fra Kina og nulvækst i Europas største økonomi, Tyskland, suger den nye optimisme ud af investorerne og sender aktiemarkederne i rødt. Alt sammen noget, vi forholder os til de næste 55 minutter, hvor vi også skal gribe regnskaber fra blandt andre Mærsk, Carlsberg og verdens største vindmølleproducent Vestas, som vi til lejligheden har inviteret med i klubben den morgen. Morten Dyrholm, godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Group Senior Vice President er din fornemme titel. Til dagligt, der håndterer du marketing, kommunikation og public affairs i Vestas. Det er første gang, at din nye administrerende direktør Henrik Andersen, han skal fronte investorer og presse og skal komme efter dig. Og alligevel har du tid til at stå her sammen med os. Jeg synes, det er vigtigt at give danskerne en god forklaring over tallene, som vi har lavet i dag. Mm. Som ser hvordan ud, Lars Persson Corona, velkommen til dig. Jo tak. Jamen, det ser jo godt ud for omsætningen. Den stiger, mens at, man kan sige, selve bundlinjen, den ser sådan lidt mere knasagtig ud, fordi bundlinjen, resultat efter skat, så er vi helt nede jo, hvor vi har haft alle poster. Den siger 90 millioner mod 184 sidste år, og kigger vi på EBIT, så siger den kun 128 mod 289 sidste år, altså kvartalet, andet kvartalet i samme periode sidste år. Så der er sket et eller andet, og det er det, vi skal høre, hvad det de går og roder med ude i Vestas. Du kan ikke vente. Nej, fordi at... Morten Dyrholm, bundlinjen knaser. Hvor er det knaser henne? Hvis altså, du sådan kigger op i tallene. Altså, jeg vil sige, først og fremmest, så glæder jeg mig rigtig meget over, at der er gang i forretningen. Et kæmpe ordreindtag og en rigtig god serviceforretning. Men det er klart, at der er jo nogle faktorer, som rammer os i det her kvartal. Noget af det handler om noget med nogle projekter, som vi tog dengang, der var den store priskrig i vindbranchen, som vi stadig eksekverer på. Men noget andet handler om nogle faktorer, som vi har lidt svært ved at gøre meget ved. Meget af det handler om selvfølgelig om de handelsbarrierer, som er dukket op her, og i stigende grad er til gene for forretning, så der er højere tariffer på nogle af vores produkter. Så handelskrigen i USA, Kina er noget, I kan mærke nu? Det kan vi, og derudover så ser vi bare stigende transportomkostninger i hele branchen. Der er super travlt i vindbranchen, og det får altså transportomkostningerne i vejret. Så I slås om skibene? Det kan du sige. Det er jo en møjsommelig proces transportmæssigt for at fragte de her møller rundt i verden og få dem sat op. Så der er jo selvfølgelig nogle store omkostninger forbundet med det. Og der ser vi bare stigende priser. Og så er der selvfølgelig nogle bestemte råvarer, som vi også skal se stigende priser på i nogle af vores nøglemarkeder. Så det er altså noget, der spiller ind på tallene i dag. Mm. De der transportomkostninger, rammer de også jer? Fordi vi ser jo, I er ude i nogle... udtrykket sjove markeder er måske helt forkert, men I er jo nogle gange first mover på nogle markeder, der er meget grønne, hvor der overhovedet ikke står, ja, nu siger jeg ingen vindmøller, det er måske overdrevet, men I er jo nogle af de der, er det også det, der er med til at øge omkostningerne på transport, fordi folk sidder og klør sådan, nå, skal vi lige pludselig sejre noget til Uruguay, eller Addis Ababa, eller sådan et eller andet sted, hvor der er ingen faste ruter, man kan springe på. Det er jo det. Så er det derfor, at transportomkostningerne jeres, at de lige kan blive skruet en ekstra omgang der? Ej, det kan man ikke sige specifikt. Altså, vi er en global forretning og sælger i hele verden, og det er jo en af de konkurrencefordele, som Vestas har. Og den volumen og den størrelse, vi har, hjælper os utrolig meget. Og vi er stolte af at kunne sælge i samtlige markeder den her verden, hvis der er brug for vindenergi. Mm. Men vi ser hele branchen, generelt set ikke bare Vestas, men hele branchen, er der rigtig meget tryk på kedlerne i øjeblikket. Mm. Der bliver solgt rigtig mange vindmøller rundt omkring i verden, og det er jo heldigvis et resultat af, at regeringerne rundt omkring skruer ambitionerne i vejret, og at subsidierne nu er på vej ud af vores branche. Det gør bare, at der er mere volumen og mere salg, og det får altså generelt set noget indflydelse på transportomkostninger. Morten Dyrholm, hvad er det, der er sket? Du har jo været i den her branche i over 15 år, i hvert fald hos Vestas. Du har oplevet både Ditlev Engel og Anders Runevad, og nu også en ny administrerende direktør, Henrik Andersen. Hvad er det for en rejse, du har været på sammen med Vestas og sammen med branchen generelt? Det er jo en rusjetur af en anden verden, hvis jeg skal kigge hen over de 13 år. Men vi er kommet ind i et andet stabilt leje nu. Og det handler jo om, at da jeg startede i forretningen for 13 år siden, der var vi jo stadig meget afhængige af subsidier. Og en stor del af mit job gik jo ud på at komme rundt og tale med regeringer og myndigheder om at forklare, hvor lang tid nu vi stadig skulle have subsidier på vindmøller. Og kan man sige, det vi ligesom kommer ud af nu er det jo i virkeligheden kul og de andre, der er rundt og snakker om at skulle have subsidier. Altså vi kommer ind i et mere stabilt leje, og så må man sige, at agendaen har jo også virkelig ændret sig på de her 13 år. Så der har helt klart været stor politiske rusjeture de første år i forretningen, når regeringer åbnede og lukkede for vind. Men nu ser vi et meget mere mere modent marked, hvor det mere er konkurrencekræfterne og markedet og elpriserne, der tager over. Og, og det gør mig utrolig forventningsfuld og fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden. Så FN's verdensmål, bæredygtighed og Greta over for Sverige, det er også noget, der skubber til jeres butik? Jeg er ingen tvivl om, at agendaen har rykket sig gevaldigt. Det kan vi også se i de politiske valg, der er rundt omkring i Europa nu. Det er klimavalg, og det er de grønne profiler og de grønne partier, der træder frem nu. Og det er selvfølgelig alt andet lige med til at hjælpe også virksomheder som Vestas. Fordi uanset om der er subsidie eller ej, så skal der gode politiske rammevilkår for at få vind implementeret rundt omkring i markederne. Så det er selvfølgelig positivt for os. Men Morten Dyrholm, selvom du siger, at handelskrigen begynder også at gå ondt hos jer hos Vestas, så har I altså haft en fantastisk ordreindgang her i Q2 i 2019. Hvad er det, en fremgang på 60-70% i forhold til sidste år samme tid? Det vil sige, resten af 2019, der skal I den grad eksekvere. Er I tunet til det? Vi får ekstremt travlt. Det er nok det travleste andet halvår i Vestas historie, som vi kigger ind i. Så der er virkelig fuld fokus på at få eksekveret lige i øjeblikket. Det er fokus hjælper ikke så meget. Er I tunet til det, var spørgsmålet? Ja, selvfølgelig er det det. Vi tager de ordre ind, som vi kan levere på. Ja. Men vi er spændt til det yderste, ikke? Og det er klart, at vi kigger jo også lidt ind i noget usikkerhed, fordi vi er også meget afhængige af vind og vejr og så videre i anden halvår, og det ved vi. Men vi har så meget visibilitet nu, at som I kan se, så har vi indsnævet vores... Fordi, Morten Dyrholm, hvad er det for en balancegang? Altså, det går godt i ordrebogen, det vælter ind, og samtidig, som siger, så er der en handelskrig, der er en verden, så I kan alligevel ikke skrue op og give den fuld gas og lægge billetter ind på diverse skibe og råvarer, fordi der er noget andet ting, der presser. Hvordan klarer I den her, det du knivsæk i går på, PT, som jeg ser det? Altså knivsæk, ja. Altså, det er i hvert fald sådan, at vi er i en positiv situation i den forstand, at vi har rigtig, rigtig meget arbejde foran os. Vi har fået utrolig meget volumen og rigtig mange ordre ind i bøgerne. Det handler om for os nu, det er selvfølgelig at sikre, at vi kan tjene så mange penge som muligt på de her ordre, som vi har fået ind. Og der handler det om jo flawless execution, som det hedder på godt gammelt dansk. At omkostningerne er holdt i ave. Mm. At vi sikrer stabile priser på vores møller. Og at vi simpelthen har fuld styr på eksekveringen af hele den her portefølje, vi har foran os. Mm. Hvordan skal I holde den her damp oppe, Morten Dyrholm, også blive ved med at tjene penge på de ordre, der kommer ind, hvis vi har handelskrigen, der hænger sådan herude og damper foran os? Det er jo en kombination af flere ting. Altså, en ting er selvfølgelig, at vi skal være gearet internt til at kunne eksekvere på de her projekter, og så må vi hele tiden prøve at få mitigeret de her handelsproblemer, der kommer ind, og få sikret vores supply chains og vores råmaterialer og vores transport og så videre hele tiden fleksibel nok til at kunne håndtere, når der kommer nye bevægelser på handelsfronten. Mm. Og det gør der jo hele tiden, og det er jo en utrolig svær øvelse konstant at skulle justere, når den her handelskrig den blusser op. Men det handler så i høj grad også om hele tiden at få introduceret den nye teknologi. Vi har jo virkelig lagt det til selen for at være førende teknologisk. Nu har vi introduceret de her nye modulære møllekoncepter som den første i branchen, og vi har heldigvis allerede det her. Hvad er det? Er det sådan en kubik, man sætter dem sammen? Ja, eller hvad? Det kan du sige. Vi går over i en modulær produktion, det vil sige, at vi skal ikke længere have platform på den måde, som vi kender det i Vestas, men nu har vi mere byggeklodser, vi kan sætte sammen, så vi kan få tilpasset møllerne til de enkelte sites og de enkelte kunders behov. Og mindre skibe, der skal sejle dem rundt. Og det vil sige netop, at vi kan få noget mere fleksibilitet i hele vores eksekveringsled. Så det er jo en af de ting, vi kan gøre. Det er at kigge på det teknologiske. Det er jo der, vi har vores styrke. Mm. Og det er heldigvis noget, vi allerede har set nogle ordre komme ind på i det her kvartal, så det er til glæder vi så. Hvilket marked er det, de her ordre, de tækker ind fra primært? Ja, det er jo hele verden. Vi har jo selvfølgelig stor momentum i USA, som vi har haft de sidste mange kvartaler. Men vi ser altså også virkelig Asien rykke og Sydamerika rykke. Så der sker noget på hele spillebanen. Og det, I kommer jo tilbage til det her med, at vi er blevet så konkurrencedygtige, som vi er. Og hvor vi i tidligere år måske havde nogle enkelte markeder, der tog til den, fordi man havde nogle politiske retningslinjer og nogle politiske prioriteter. Der ser vi nu markedet tage over i mange steder, og det får altså vindmølleindustrien til at boome på hele pladen. Og det er det, der er så spændende. Nu er du jo i front på Publix Affairs, det vil sige, det er dig, der går og du render rundt på gangene og taler med politikerne både herhjemme og globalt. Hvilke gange har du travlet på? Er det i Washington? Det er klart, at Washington tidligere har spillet en stor rolle i den forstand, at vi kæmpede meget om en skatterabat derovre, der den såkaldte PTC. Men den er så sidst, vi diskuterede, den gået ind i sådan en udfasning på en 4-årig periode. Så der er ikke så travlt i den forstand i Washington. Men generelt set, hvis I er alle store markeder, har vi travlt med at få diskuteret med regeringerne, hvordan laver man et elsystem, der passer til vind, frem for det elsystem, vi har nu, der i virkeligheden er designet rundt om kul. Mm. Altså, vi skal over i et nyt leje, hvor sådan noget som fleksibilitet, for eksempel i elsystemet, bliver belønnet. Og så skal vi til at kigge på efterspørgselen siden. Det vil sige, hvordan får vi brugt al den her grønne strøm i transport og industri og i varmesektor osv. Så det er de typer af diskussioner, der er i øjeblikket. Og det er jo egentlig en meget sjovere diskussion at have, end at komme rundt og snakke om subsidier til vind. Og komme med hatten i hånden. Helt klart. Hvordan er samtalen, når vi taler Kina, Morten Dyrholm? Jeg ved, du har jo spenderet noget tid over nogle år, også for Vestas, og der er også nogen, du skal tale med derover. Hvordan skrider det frem der? Altså, vi kan jo glæde os over, at vi stadig er den største internationale spiller i Kina, om end vores marked er meget begrænset, når man ser på, hvad kineserne har. Men vi er konkurrencedygtige, og vi har også leveret nye kinespecifikke teknologier. Så jeg tror og håber på stadig, at Vestas har en vigtig rolle at spille i Kina, og forhåbentlig mere fremadrettet. Men der er ingen tvivl, når du kigger på tallene, så er det et kinesisk marked. Jeg tror, kinesiske spillere har 95% af det marked. Mm. Og de bliver vel bedre og bedre i Kina til at lave møller? Klart, men det gør vi så sandelig også. I tuner op. Hvor langt vi får? Bare kom, Pjasser. Men nu sagde du, at der var Sydamerika, men vi nævnte aldrig rigtigt Afrika, og jeg har jo set, at der er tikket nogle ordre ind, men det er jo ikke så mange steder. Hvor langt i slipstrømmen ser du Afrika ligge efter os andre, kan man sige, sådan, hvis vi kan bruge det udtryk? Det kan jo også godt være, at de bare kører meget mere på sol, end jeg lige ved, men hvad er din fornemmelse? Altså, min fornemmelse er jo, at der er jo visse afrikanske økonomier, hvor efterspørgselen på elektricitet virkelig stiger kraftigt. Ja. Og de samtaler, jeg har, når jeg er i det område, handler meget om, de gerne vil springe den brune fase over, som det hedder. Ja. Altså, hvorfor begynder at bygge en masse kul i en verden, hvor kul skal fases ud, og er meget interesseret i at bygge vind? Men der er selvfølgelig nogle andre udfordringer der, i form af logistik og myndighedsarbejde osv. Men vi har set nogle store projekter komme ind. Vi har set Kenya, vi ser Ghana, Sydafrika har været i gang længe, og Nordafrika har været i gang længe, altså Egypten og Marokko og sådan nogle steder. Men der er plads til forbedring, vil jeg sige. Så lige for at adressere den, det mangler, det skår der ikke på ordre, og det ser du ved med, kommer til at vælge den ind. Så spørgsmålet er jo så, Morten Dyrholm bare lige for at skære det ud i pap. Når vi taler prispres, og hvordan I tjener penge på det, hvordan skal I skære den? Så I stadigvæk tjener penge på de ordre, der kommer ind? Jeg tror, det vigtigste er at konstatere, at stabiliteten i priserne fortsætter. Altså, vi så jo den såkaldte store priskrig i vindindustrien, at priserne faldt ret kraftigt over hele linjen i hele branchen. Og den har nu været i mange kvartaler stabil. Og det er en god forudsætning for, at vi så kan arbejde med at optimere vores teknologi, optimere vores supply chain, så optimere vores logistik, sådan at vi sikrer, at der kan komme flere penge ind i kassen på de møller, vi tjener. Mm. Konkurrencen for sol, hvordan adresserer I den? Vi adresserer den ikke som sådan ved at sige, at det nødvendigvis er konkurrence. Altså, vi kan jo se, at der er plads til både sol og vind, og der er rigtig meget kul og atomkraft, der skal fases ud i mange markeder i øjeblikket. Og vi kan se, at både sol og vind tager jo kæmpe store bidder af det marked, der så er. Der er selvfølgelig nogle situationer, hvor vind og sol byder på lige vilkår. Og der har vi set typisk, at vind og sol deler vandet 50-50. Det har vi set blandt andet også i Danmark med de udbud, der har været. Mm. I virkeligheden tror jeg, at man skal tænke det som en kombination af vind og sol og læringsteknologier, at det, der skal være fremtiden for elsystemerne rundt omkring i verden. Der er virkelig utrolig meget god komplementaritet mellem de to teknologier. Mm. Så hvis du kigger på det, der hedder load-kurverne i elsystemet, nu ved jeg, det bliver lidt teknisk, jamen så passer vind og sols kurver faktisk utroligt godt sammen, så man kan lave et mere stabilt elsystem på vedvarende energi, hvis du kombinerer de teknologier. Det er blandt andet også derfor, vi har meldt ud, at vi er interesseret i hybridsystemer, hvor vi kombinerer vind og sol og læringsteknologier. Det er selvfølgelig også noget, vi kigger utrolig interesseret på. Så der er plads til begge to? Ja, det synes jeg bestemt. For hvor meget deltager I den her med, at vi oplever, at når man kigger på nogle dage, så er priserne på strøm helt nede på næsten ingenting. Ja, nogle gange kan man være heldig at få det gratis, når det er rigtig stormer, og andre gange, så fordi der ikke er jo rør sig en brise, så er der ikke noget. Men hele den der veksel, hvor meget deltager I egentlig at få samlet strøm op på en eller anden måde? Vi er meget aktive, kan jeg sige, på læringsfronten, fordi det er det, der skal gøre. Når subsidierne bliver faset ud, og vi skal over i rene markedsvilkår, jamen så er det strømprisen, der afgør, hvor meget du tjener på dine vedvarende energikilder. Ja. Og det er klart, læring kommer til at spille en utrolig stor rolle, fordi du har brug for at kunne sende el ud, når prisen er høj, og lære det, når prisen er lav. Og derfor er vi selvfølgelig interesseret i læringsteknologier, og har blandt andet investeret i det her svenske læringsselskab Northvolt, og er selv aktiv på den front med de her hybridanlæg osv., så bestemt noget, vi er interesseret i. Morten Dyrholm, her til morgen, der er I så ude med regnskab Vestas, og indtil videre, så har I sat jer lidt over 3%. I ligger til kurs 512. Hvornår har vi jer i 55? Ja, det er et godt spørgsmål. I ryster på hovedet. Jeg tror, det var jer, der var eksperterne. Det kan jeg så spørge Per sig om bagefter. Morten Dyrholm, du skal videre til presseshow. Han har sagt, det er kl. 10, der er conference call, og der er pressemøde. Du skal tage Henrik Andersen i hænder. Han kender jeres butik, han har siddet i bestyrelsen. Hvad er sådan dine forventninger til de nye administrerende direktør? Jamen altså, vi kører jo videre som, med den strategi, som, som Anders Runevad, han også stod for. Og så der kommer ikke til at ske de store forandringer. Vi har fuld fokus på at få eksekveret på vores projekter. Godt gang i butikken i form af ordreindtaget. Så, så vi fortsætter samme stil og samme kurs som Anders Runevad. Rund Dølholm, tusind tak for din tid denne travle morgen, og fortsat god dag. Tak skal du have. Millionærklub er i fuld sving denne, det er blevet torsdag morgen, hvor vi har en lind regnskabsstrøm Vestas altså ud her til morgen, og vi har lige haft Morten Dyrholm på besøg lige at forklare lidt om de tal. Mærsk er også på banen, Carlsberg er på banen, vi får Lars Svendsen på linjen her lidt senere til at dykke ned i dem. Bakke generelt, Lars Persson, hopper jeg jo let og elegant udenom. Jeg fik så åbne med at sige, at det var et ordentligt gok i nøden i går. Det her recessionsspøgelse er ude og bakse med gevanterne igen, både fra USA og fra Tyskland, og så var der også lidt skidt tal ude for Kina. Hvor ondt gjorde det? Det gjorde rigtig ondt. Altså, Lav var nede med 3%, og jeg var nede med 2%. Heldigvis har Lav lidt medvind i dag med blandt andet Mærsk, men det kan vi jo tage med ham lidt senere. Men der blev jo gået til stålet i går. Jeg vil helst ikke tage ordet blodbad i min mund, men det var altså 10% ned for Teva jo, og nu har jeg ikke lige set, om der er kommet nogle nyheder, men jeg sad bare lige og skimmede det hele ned igennem. Der var jo ikke mange aktier, der overhovedet kunne finde på at finde et plus. Google over 2% nede, jamen altså, you name it, Cisco nede, og ja, vi havde Mercy's, som jo er den her department stores, de var nede med over 13%, så altså, nej, det var en... Men var det den, altså det var forskellen på renten mellem den 10-årige og den 2-årige amerikanske statsobligation, som sidst vi var der, var negativ, det var jo finanskrisen, og så gik der et års tid, så var vi i recession i USA, var det det, der ligesom... Fik jeg til at tabe underkæben? Jamen, det er jo det, der spørger jo, kan man sige. Og nu det er meget gode, nu er Vestersmanden jo gået, men det, han også fortalte, det er jo, at nogle af omkostningerne bliver dyrere, blandt andet stål. Stål, siger jeg så, og så kigger jeg på ThyssenKrupp, der bare styrter ned. Men det er jo fordi, at de skal købe blandt andet nogle ståldibidutter over i USA, og der er priserne hævet og sådan nogle ting og sager. Så de oplever jo det her. Så vi er jo inde i den her, det er ikke så godt, at der ikke bare er fri handel, så man kan købe det, hvor man vil. Og så det slår jo igennem på selskaberne, og det er det. Og så kan det godt være, at der er ordre i bogen, men når det er scenarie, så er det jo ikke så godt. Nej, overhovedet ikke. Altså, fordi du, for hver gang du sætter en mølle op, så jeg vil ikke sige, de tager ikke penge på det heldigvis, men de tjener ikke lige så mange, som de gjorde i gamle dage. Så det er udfordringen. Vil du købe en Vestas-aktie? Nej, det vil jeg nok ikke rigtigt, fordi den har ligesom lavet sådan en topformation og ser lidt anstrengt ud. Den var lige op i 600 her i løbet af sommeren og er jo krøbet igennem de 550, så nej, jeg vil... Og det er jo, undskyld mig udtrykket, det er jo fedt med en, stor ordrebog, men hvis man ikke tjener så meget per mølle, så er det måske lige meget. Så løber man bare rigtig stærk for ingenting. Det er det. Men det ser ud som om, at servicebenet begynder at have en... Nu fik vi ikke talt så meget om det, men det vokser stadigvæk. Og hvad vi talte om nede ved morgenbordet, det er, selv kineserne opdager jo nu, at det, nu har de efterhånden en del møller, der har stået både 10 og 15 år, og det er måske meget godt med lidt service på dem. Så det kan jo være, at flere skruer op for den del. Og så har man ligesom to steder, man kan løbe. Og et andet spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille, inden han løb, det var, jamen, gør I noget inden for anden teknologi? Kunne det være noget bølge? Altså sådan, så man spillede på flere heste. Men det må vi jo se, om de bare holder sig... Du skal aldrig holde tilbage, Persson. Nej, men han skulle jo også videre. Han havde et vigtigt møde jo. Så sådan er det. Men så har vi jo de cliffhanger i luften. Men ellers så er det jo en morgen, hvor, som du selv siger, der er kommet masser af regnskaber. Men vi er der i plus, når jeg kigger op. Er der sådan et mundret humør i Asien igen? Er det derfor? Ja, det nåede jeg så ikke engang ud at se, fordi jeg synes, en af disse regnskaber, jeg glæder mig rigtig meget til at læse, og jeg lige fik bladret i. Ja, det er ikke så mundret, så det nu har jeg lige fået sådan en sjov cookie her indover, men så det, det ser ud som om, det er lukket med et lille fald på omkring 1%, så ja, det kunne have været værre. Og Kina lukkede stort set uforandret til 0,5 oppe og et minus i enkelte indeks. Så det var sådan lidt blandet Asian morgen, og det har rettet sig. Men her i Europa, der er vi sådan nede nogle af markederne. Det er Finland, Norge og Sverige, Tyskland, Frankrig og Danmark. Vi holder plusse, men ja, det der holder plusse for Danmark, det er jo Carlsbergs regnskab, hvor når man nu grave ned i tallet. Lad os springe ned i dem. Kom jo en opjustering sidste uge, skal vi så lige sige. Det er rigtigt. Yes. Vi vidste godt, der foregik noget, men nu synes jeg, at man kunne grave videre ned i tallene, som jeg lige fik tid til, mens vi sad nede ved morgenbordet. Og det, der er det gode, det er, at de ligesom får gang i Asien, hvorimod der er lidt tilbagegang i Europa og lidt i Østeuropa. Det, der jo er, der har jo ikke været så meget fodbold og alle de her EM og VM og alle de her ting, der gør, at vi lige får en ekstra pils. Men så det kan man jo glæde sig til, kommer til næste år, og så kommer det jo endda til Danmark. Så der er jo nok at se frem til. Hvad er det for et regnskab, du har glædet dig allermest til, Lars Persson? Det var Carlsberg. Det var Carlsberg. Det var, ja, okay. Altså, nej, men Mærsk, det er jo sådan noget, som Svendsen han står over, fordi det er noget med nogle store skibe og noget stål og sådan noget, så det har overladet vi til ham. Så det, jeg synes, jeg er rigtig glad for at se, at Carlsberg ligesom får fat i det asiatiske marked, og det er vel også derfor, at aktien stiger 4%. 4%, ja. Nærmer sig, hvad er det, 9,89? 9,89, vi nærmer os de 1000. Igen, ja. Og stadigvæk en opadgående trend, altså så... Ja, og det, jeg synes, det er positivt, fordi skulle man se på Carlsberg, så er det jo det fjerde verdensbrygger i verden, og de mangler jo stadigvæk for eksempel sådan noget som Sydamerika, og de har heller ikke rigtig gang i Afrika, så, og måske heller ikke så meget i Nordamerika, så man har stadigvæk nogle områder, man kan købe sig ind. Det, der er problemet, det er jo, at der er ikke så mange mellemstore, sjove bryggerier, man kan angribe, men der, jeg kunne da godt se, at... Man kunne da drømme, at de måske gik i gang med at kigge på det. Og så er der selvfølgelig ude i selve Japan, der er også stor ølforbrug. Der er de heller ikke sådan rigtigt. De har taget Kina, men man ved aldrig, hvad de kan finde på. Men ellers er de jo godt gang i resten af Asien, og det er jo spændende at se. Og det, som jeg mener, der afspejler dagens regnskab, det er derfor, den fortsætter med at stige. Det er, men at, man skal ikke hoppe på den nu. Du vil vente til, der kommer et gok i nøden? Altså, med de her swings, vi har i markedet, så vil jeg nok tage en dag, hvor det bliver rødt igen, for de gør det jo. Kan vi jo bare erkende, og der kommer nok sug i maven, så nej, jeg vil vente, til vi fik en rød dag. I går var det nede med 2%, så det var jo 2,5. Så hvis man ville have nogle Carlsberg, så kan man så sige, den er på nøgletallene dyr og sådan noget. Det gider jeg slet ikke gå ind i. Det overlader pænt til andre. Men trenden er opad, og spørgsmålet er, om man ikke bare skal valse lidt ind i den. Så er selvfølgelig... Så kan det være, at man kommer til at købe på toppen, så må man sætte sig et skarpt stop-loss, så man ikke lige pludselig ser den ligge i 850 og sidder og ærger sig over, at man måske kom for sent ind. Men den stærkt ser den ud i hvert fald på niveauet i øjeblikket, synes jeg. Når jeg kigger op på det danske marked, så kan jeg også se, at Genmap er i plus oppe med lidt over 3%, ser jeg rigtigt? Og de kom jo med tal i går. Ja. Og en mindre opjustering. Ja. Jeg synes, altså, det er jo måske meget personligt, men altså, vi havde jo set det salgstand for Janssen på Das Alex. Ja. Så det kan ikke være sådan en surprise, og vi stiger 3%. Nej, men det altså, nu er vi jo sådan en, der går i safe haven, kan man sige. Der er ligesom, om der er lagt et spor ud nu, at det går godt, salgstallene holder, og det er sådan en lille lokomotiv, der bare står og tøffer derudad. Og vi har jo haft, hvis vi går tilbage for... Toget Thomas, får jeg få mit indre øje? Ja, du kan jo sagtens sige Toget Thomas. Men hvis man tager grafen på månedsbasis, så havde vi en top der i år 2017, hvor vi kom op i 1400. Så dykkede vi ned til 800 i 18, lige omkring oktober-november måned. Og så ligesom om, så vendte den rundt, og så er der jo lagt et meget fint spor ud, hvor udsvingene ikke har været særlig store. Så jeg tænker, at der er nogen, der bruger den her lidt til at beskytte deres portefølje. Fordi det kan godt være, at det ikke vælter, det bliver ikke tocifrede væksttal, men det bliver sådan pæne væksttal, der hele tiden står og tøffer ind. Og man kan jo bruge deres produkt til, er jo rykket op i produktlinjen til, at man bruger det tidligere. Første valg hos lægerne. Så på den måde kan man også sige, at jamen, for at omsætningen skal holde den vækst, den er i nu, er jo virkelig lagt godt. Så altså, den blev lavet et fint købsignal der i februar måned, hvor markedet også vendte rundt. Og så har den så stabiliseret der. Og kigger man på momentumkurven og de andre fartmålingskurver, så tøffer de jo også sådan stille og roligt opad, som sådan en lille slange, der bugter sig i sandet opad. Jamen, vi er ude i ørkenen. Som så bare bugter sig i en opadgående trend. Og spørgsmålet er, jamen, nu har vi nærmet os de her 13, og der testede vi tilbage i marts, april, maj i 18. Spørgsmålet er, om der er så meget momentum nu, at vi kan lige smutte igennem, og vi kan komme op i 14,5 fra 17. Så det er sådan lidt, det ser ud i øjeblikket. Der ser ud som om, der er, at det der modstandsniveau der, det bliver lige sparket til hjørne, og så smutter vi igennem. Så, ja. Og det, der gjorde en del analytikere glade, det var også, at de kunne se, der bliver brugt penge på udvikling hos Genmap. De har også penge til det. Mm. Og det vil sige, at pipeline, altså alt det, der skal komme ud over DASLX, det er de også i fuld sving med. Yes. Mm. Og det synes jeg jo så skaber videre til en anden pipeline, som har et selskab, der er opjusteret, som også... Der må Svendsen virkelig have armene op over hovedet her til morgen. Det er jo hans darling Bavarian Nordic, som jeg også har i min portefølje, skal jeg lige advare imod, så jeg kommer også til at spille lidt sød musik her. Det er, at den har jo så opjusteret, og det går jo også bedre, sådan med, at de er tilbage sådan lidt on track. De fik et godt ikke så stort underskud. Som forventet. Ja, stort underskud som forventet, men det er jo fordi eller ikke så stort som forventet. Ikke så stort, okay. Men det er jo fordi man udbygger fabrikken op i Kvistgård, som jeg kort var inde på i går. Så jeg ser jo at der sker noget. Der kom lidt for meget positiv stemning ind i den hen over sommeren, hvor alle juniorhandlerne var sad på markedspindene og handlede den op til 200, og så er den lige faldet tilbage til de der 161, hvor den var i går, og nu ligger den 163,90 i dag. Altså, jeg synes jo, at skal man og tør man gamble igen lidt på biotech, som man gjorde tilbage, da jeg startede i markedet der i 90'erne, hvor vi havde et hav af biotech-noteringer, så synes jeg jo, at Bavarian Nordic er en af de sjove aktier, hvor der er noget bundformation, og det er ligesom om, den er begyndt at tage fra igen. Vi skal have den her aktiekurs op i niveau igen, så jeg synes jo, at den ser spændende ud. Og den holder, den var lige nede og kysse støttelinjen med omkring de der 160 i Bollinger-kanalen, så den holder jo den opadgående tendens, så jeg synes, at den ser stærk ud. Jeg kunne godt drømme mig om, at der kom noget mere omsætning, og at de her shorter, de ligesom, vi fik ryddet lidt af den bunke ud mere, jeg synes, den ser teknisk ser den god ud. Og du har den i porteføljen? Jeg har den i porteføljen, så det skal jeg selvfølgelig advare imod. Altså, det kan jo godt være, at jeg er en lille smule for grøn, så det må folk lige sætte sig hjem og sige, tør vi tage en aktie inden for biotech, har jeg for meget, eller hvordan ser casen ud lige der? Da vi startede showet her mandag, Lars Persson, der viskede du i mikrofonen, at du muligvis kunne være lidt fristet til at springe ombord i en aktie, som vi har talt meget om for nogle år tilbage. Det er svenske Fingerprint Cards, som vandt 2-3 år tilbage, var den mest handlede europæiske aktie, og det bimlede og det bamlede, og siden da er det kun gået en vej, og det er nedad. Ja. De er ude med regnskab her til morgen. Ja. Skulle du have købt, eller? Nej, ja, heldigvis så har markedet advaret mig mod, at når markedet går sådan i... sådan et hysterisk udfald og ting og sager, så er det, jeg tænker, så kan vi lige så godt vente. Og det var meget godt, fordi at det var, selvom det var meget bedre end sidste år, der var overskud på bundlinjen, omsætningen løber ikke, stagnerer, men bundlinjen bliver en forbedring, det går fra minus til plus, så er markedet ikke rigtig glad for den her til morgen. Den falder med lige omkring 4%. Så nej, der er jeg glad for, at jeg fik siddet på hænderne i et omfang, som man nogle gange gør, når man sådan sidder og... Men det næste spørgsmål er jo, så når den så sætter sig sådan en morgen, og du har været lidt fristet, er det så i dag? Nej, for der er ikke noget købsignal. Altså, så jeg gemmer den lige ind under hovedpuden, indtil vi får lidt mere momentum. Vi mangler nogle kurver, der skal pege opad. Så jeg bliver ikke fristet. Til gengæld, så dem, der går og leder efter nogle kedelige aktier, som blandt andet fødevarer, de kan måske stå ærger sig i dag, at man ikke har købt noget ICA Group, fordi den stiger 9%. Altså sådan noget meget kedeligt noget med, at vi kører ind og... Noget med noget indkøbsvogn og noget skinke og noget... De er så også gået på nettet, så man kan også få produkter på nettet. Men det er jo vildt nok, at et supermarked... 9%? 9%, ja. Så, du talte på den lidt tidligere på ugen? Ja, sådan er det. Men, nogle gange skal du også handle lidt. Det er det. Men grunden til, at jeg ikke handler særlig meget i øjeblikket, det må jeg bare sige, det er, når man kigger på de overordnede grafer, specielt i Europa, så ser de meget triste ud. Og der kan vi jo være uenige. Der er nogen, der mener, at det bliver meget billigere, og synes, det er interessant. Men jeg vil hellere have, at priserne stiger lidt, og så vil jeg er villig til at give lidt mere for det, end det kostede i går. hvis bare jeg har opadgående kurver. Jeg gider ikke at købe noget med faldende kurver. Og men Teva er jo sådan et skræmmeeksempel, når jeg står og undskyld jer til alle vores lytter, jeg trækker sammen, eller trækker den op og nævner den, for jeg ved jo, hvad vi har. Sikkert mange, der har været med ombord på den der. Men den kurve har jo bare været for nedadgående nu i... siden november måned sidste år, hvor den drættede ned med resten af markedet, så forsøgte den sådan at kæmpe sig op i januar måned, men den overordnede tendens var altså nedadgående, og dengang blev aktien sørme handlet i kurs 20, og i dag, der står vi og ser en aktiekurs på 6,74, altså det er jo skræmmende, og derfor det der, når ting falder, så kan de blive meget billigere. Det er også derfor, det der DFDS, vi snakker om, jeg synes også, det er en interessant case. Mm. Jeg vil bare aldrig røre den, så længe den bare bliver ved med at dykke. Der vil jeg hellere, altså jeg vil hellere gå ud og købe Bavarian Nordic og give 163 for den, og så ærger mig over, eller så lad være med at ærger mig over, at jeg kunne have købt den til 158 i sidste uge. Fordi jeg forventer, at der er andre, der ser, gud, nu er der en opadgående tendens, så tænker jeg, at de også, at de vil være med i denne her. Så jeg kan ikke følge det der med at begynde at købe noget, der falder. Der var heller ikke nogen, der stormede ned og købte sommerhuse og ejendomme for 10 år siden på Lolland. Vel, nu er det ved at vende og sådan noget. Nu begynder alle og skal måske have et lille hus ned på Lolland eller et sommerhus. Fordi nej, men nu er priserne vendt, ikke? Så jamen, det er jo det, der nogle gange er lidt, kan man sige, skørt, men sådan er det. Lemminge-effekten. Det er det. Persen, find lige markedet til os igen. Koloplast, der var med tal i går. Ja. Christian Willumsen, altså prisfald i Frankrig, Brexit, han må også kigge lidt på Argentina og pesos alligevel, så stiger den. Hvad siger den her til morgen? Jamen, den stiger igen. Ja. Jamen, det er jo fordi, at på trods af, at der er sorte skyer rundt omkring, så er det jo også bare nogle produkter, du ikke bare tager fra den ene dag til den anden, og så siger, jeg tager en anden pose eller et eller andet. Det gør man jo ikke. Man har fået ligesom de her produkter, og så arbejder man med det noget tid. Så det er jo derfor, det er en stabil forretning. Der har jo været masser... Stomiposer er blandt andet en af tingene, ikke? Urologi og sårpleje. Mm. Sårpleje kan man måske bedre skifte ud, og der er så sikkert nogen, der sygeplejer siger, det kan man ikke, så undskyld, men det er lige, der er ikke så meget forstand, men det er jo bare en aktie, hvor man kan se, at de bliver ved med at holde de her høje marginer, og det er jo det, vi godt kan lide som investorer, det er at, eller investor, det er at, jamen, det er nogen, der har den her faste margin, ikke? Det er jo egentlig de ting, jeg sådan stussede ved, da vi havde Vestas, og der er marginen faldet en del, ikke? Altså, det er noget af det. Vi skal holde de samme indtjeningstraver og momentum i dem. Så, og de har jo været udsat for, at så var der rod i noget receptsystem i England, og så var der nogen i Tyskland, der gik ud af koloplast, og så tabte man markedsandel der i en kortere periode. Altså, men de kommer jo tilbage hver gang, og det er derfor, jeg tænker, jamen, altså, jeg har den også mange gange, altså, mange gange i min portefølje, ikke lige herinde, men i den, jeg anbefaler, fordi det er bare sådan en, ja, undskyld mig udtrykket, kedelig, men stabil aktie, defensiv, hvor, jamen, så når den har fået nogle... Det er gode ord i det her marked. Ja, men det er det. Det er nogle af de der byggeklodser, man skal finde, og så i perioder, som fra... Hvad har det været? 15 af, og så et godt stykke hen til 17. Der var den, undskyld mig udtrykket, røv kedelig, fordi der bevægede aktien sig ikke rigtig noget. Og så kan man jo godt vælge den fra, men man skal jo, det er jo sådan en gut, man altid skal have med på vi må det er ikke... Det godt, du er politisk korrekt. Ja, det er det, vi må heller lige. Have på kandidatbænken, og derfor de der 15 til 17, der gik den bare rundt om 500 og var... Ja, der skete ikke rigtig noget. Vi manglede ligesom at få tunet lidt det sidste, ikke? Men nu ligesom om, at vi har fået tunet maskinen igen, og så kan det godt være, at der er lidt i Frankrig, og der er lidt i Argentina og sådan noget, men de signerer sig lidt udenom det, stadigvæk sådan, som jeg ser det. Du er med i Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg er Pernille Ingaard. Jeg har Lars Persson med mig i studiet. Det er tidligere, der talte vi med Morten Dyholm fra Vestas. Det er fordi Vestas er ude med regnskab her til morgen, og det er... En regnskabsstrøm, der flyder ind denne morgen. Vi har også Mærsk, taler vi med Lars Finsen om her. Lige om lidt bevæger Nordic også ude i Zealand Pharma, Carlsberg. ISS har jeg også lidt rygte om. Ja, den falder faktisk på trods af en nedjustering. Nu har jeg ikke fået læst regnskabet. Jeg er ikke så god til ISS. Jeg synes, det er sådan en lidt kedelig elefant, så det jeg bruger ikke tid. En af dem, jeg godt nok står og... får lidt sved på panden over og tænker, puha, det der synd at være investeret i den, det er NNIT, fordi det er da godt nok noget, og en derud, den har fået her ovenpå. Ja, og administrerendirektør Per Kokut, vi er i, ja, i kriseland. Ja, det må man sige. Ja. Og det er jo fordi, at, og det havde man aldrig set komme, jo, man vidste godt, at de ville score lidt ned. Novo har jo skruet ned på nogle af deres kontrakter voldsomt, og man vidste godt, at måske de ville save lidt, men det er en af de helt store kontrakter åbenbart, hvor NNIT har været med til at udvikle nogle apps og sådan nogle ting og sager. Der sidder man og tænker, er det fordi NNIT virkelig tager så høje priser, eller er det bare fordi, man skal engang mellem ud og trykke sin leverandør voldsomt på maven, men NNIT er virkelig presset, altså 74, og vi har set, hvad var den, 180 for, ja, 2,5 år siden eller sådan et eller andet. Så det er jo, ja, ingen gang. Så det er jo... skal vi lige høre vores seniormedarbejder, Lars Svendsen? Nej, det er en god idé. Velkommen til, Lav. Ja, hej. Du er jo en af dem, der har, mindes jeg da, været sådan meget begejstret for NNIT. Jo, det var jeg, og jeg havde så heldigvis en god første omgang, hvor den var op i 280. Jo. Nå, det var den der, ja, 280. Ja, jeg var på 150 på børsen, så røg den op, der var lidt opad, og så røg den lige pludselig op i 280. Så ja. Var jeg så klog, der var en anden kollega, der skrev i avisen, at han kunne ikke forstå, at det skulle være så dyr, så solgte jeg også. Mm. Og så tog en tur, og så nåede til 180, begyndte jeg at købe igen. Det var så lidt for tidligt. Nå. Nu er den 77. Jeg købte faktisk nogen i går. Okay. Inde i millionærklubben. Ja, jamen, nu føler jeg ikke med, hvad jeg laver, hva'? Nej, jeg skulle lige til... Altså, hvordan fik du handlet dig igennem gårdsdagens depressive marked? Jamen, problemet var jo, at det var jo... Altså, det var jo kapitulationsmarked i går, ikke? Altså, alle opgav ævret og smed, hvad de havde i hænderne og løb deres vej og sad og var sure og ville have fat købe et jagtgevær siden ned, og en skudsikker vest og siden ned i kælderen, ikke? Men... Så tænkte jeg, at jeg var nødt til at, ligesom med SAS, var nødt til at gøre noget, så jeg solgte ind i noget mod, hvad jeg var i gang med, den der oppe i Norge med laksen, ikke? Salmon. Ja. Altså, det er altid lettest at sælge en aktie, der er steget, ikke? Men pointen er jo ligesom, at man kan spørge sig selv, jeg mener, at den skal op i 40-50, hvis det ved takeover, ikke? Den kostede 25-26 i går. Men så er problemet jo det, at det afhænger af, at det lykkes og så videre. Det er jo en fugl på taget. Og så er der jo det ved det, at da de andre aktier styrter ned, så kunne det jo være, at jeg kunne tjene 20% lettere på dem, end jeg kunne på ham her, skottemanden. Skottis, Salmon. Ja, det var solgt i går. Og så købte jeg for halvdelen af pengene nogle NNIT. Men dem købte jeg så på 81, da klokken var 4. Jeg troede, at den havde raset ud. Det havde den ikke helt. Men det er jo en interessant sag, fordi det er jo, hvad hedder det, nu kunne Novo jo være flinkere og give os et tilbud om at købe den tilbage til 150, som de solgte den til i sin tid. Men pointen er jo den, at sådan en, altså det kan være, at de har fået en ny mand i indkøbsafdelingen i Novo, som tror, at han kan løbe rundt og presse dem på maven, fordi pointen er jo den, at deres konkurrenter, de vil jo kunne ved, at NNIT er hovedleverandør. Så de kan jo komme med alle mulige underbud, ikke? Mm. Og hvis der kommer en ny fætter ind, der ikke engang aner, at NNIT er et datterselskab af dem selv, så kan han jo sidde og sige, jamen, så tager vi det der, fordi den anden han har givet os et underbud til ingen penge. Og så tager vi den. Det ved jeg ikke, men det er jo muligheden. Mm. Og hvad hedder det? Det er jo derfor, at pointen eller problemet består, de sælger 38% til stadigvæk til Norge. Så derfor er det jo, skulle de jo helst ikke ligesom slå hånden af deres eget barn. Det er jo det, de gør. Ja. Og fordi de kan spare 30 øre på et eller andet. Men altså, når det er sagt, så er der... det, der har været det mærkelige ved NNIT, er jo, at hvis du regner, du har regnet nøgletal ud, nu tager det meget, meget simpelt. Mm. Det er, hvad er omsætningen per medarbejder? Den er cirka 1 million kroner hos NNIT. Og det er alt for lavt for en virksomhed af den her art. Det skulle jo være... Altså, hvis en virksomhed, næsten ligegyldigt hvad den laver, går godt, så har det en omsætning på mindst 2 millioner per medarbejder. Og altså, der skal jo nogle kugler igennem for at tjene penge, ikke? Hallo? Ja, vi lytter. Vi lytter, Lars Vendt. Bare giv en gas, du. Så må man sige, at NNIT ligesom ligger for lavt. Mm. Og de har for meget... altså noget, hvor de bare driver... altså, hvor der sidder en med benene op på bordet og ser på, om det hele siger bip, bip hele tiden, og så og for lidt udvikling. Mm. Hvis man sammenlignede, nu er det ekstremt, det vi laver nu, ikke? Du kunne jo sammenligne NNIT med Netcompany. Mm. De er faktisk i størrelse nogenlunde det samme, ja. I antal hoveder. Ja. Men den anden, han tjener jo vanvittigt med penge, ikke? Og NNT tjener jo, hvis de går godt, en overskudsgrad på 10%. Det er der, de skulle ligge normalt, ikke? Men det er jo så stadigvæk også ret moderat. Men altså, der skal simpelthen hives flere penge ud af det. Så den der med, at de tager på høje priser, jeg ved det ikke, hvad de får tiden til at gå med i butikken, men altså, der er brug for, at omdrejningstallet i motoren der skal altså sættes op. Og nu har Millionærklubben fingeren på pulsen fremadrettet, i og med, at du er aktionær i din Millionærklub-portefølje i NNIT. Ja. Ja, som i dag sætter sig yderligere lidt over 6%. Ja. Ja, skal vi rykke videre til AP Møller Mærsk, der er ude med regnskab her til morgen. Den er så til gengæld i plus lidt over 3%, kan jeg se. Hvad siger tallene dig? Jeg sætter den, jeg trænger til at tjene nogle penge. Ja. Hvad siger Mærsk? Ja, men regnskabet var jo sådan set rimeligt. Altså, der var jo en fremgang på, så hvis du siger det helt kort, de har tjent $300 millioner mere end sidste år i kvartalet, tror du, det blev til, før spørgsmålet. Men de siger jo uforandret resultat på året, ikke? Og så altså, det går lidt bedre, men altså, der er 1% stigning i containermængderne. Ja. Det er jo ikke meget. Der er jo ikke den liv og glade dage, som han taler så meget om lige før ham der. Det, der er nok plads til at tage lidt af sted. Mm-hmm. Nogle af deres skibe, nu så er de jo med container, der kun er 12 meter lange, og ikke... Er der ikke plads til en meter? Der er på, jeg ved ikke, hvor meget, men... de er jo nogle af dem oppe på 80 meter nu, men hvad hedder det? Så det kan nok ikke hjælpe dem, men altså, der er ikke vild gang i sagerne, det er der altså ikke, men det går fremad, og der er ser ud til at være styr over butikken rundt omkring, men altså, det er sådan lidt langt. Det er lidt tungt. Hvad siger Søren Skov om det næste halvår? Ja, ikke andet end, jeg ved det ikke, hvad han siger nøjagtigt, men han siger jo, at de hvad hedder det, fastholder deres indtjenings guidance, og at, ligesom, at der er styr over hele, og så har han lavet 5 punkter, han vil opfylde og sådan noget, men altså, det er sådan lidt, der er heller ikke noget med, at ledelsen står og fortæller, ligesom ISS fortæller hele tiden, hvor fantastisk det går, selvom det måske ikke går så fantastisk, men det er, altså sådan nogle, hvad hedder det, stunts der, det ser du ikke over til at bemøde. De ved godt, at... Der er ikke for meget storytelling. Nej, det er der ikke. Så, men jeg, altså, aktien burde vel, jeg regner med faktisk med, at jeg sælger den her i dag, for jeg tror, at jeg må tjene 500 kroner på den, og det er vi jo tjent det halve, så... Lars Persson, rent teknisk, er det så en dag, man skal sælge AP Møller, hvis man sidder på den, som Lars Svendsen? AP Møller, det er jo længe siden, jeg... Hvad render du rundt og laver på skærmene, PT? Jamen, jeg sidder bare og får lige et overblik over, hvem der stiger og falder hele her. Jamen, altså, det er jo sådan en, der faktisk er nede i sådan noget bundfiskeri. Men så der kan jo komme noget rebound der med sådan et godt... Men så er det et godt regnskab, så kommer noget rebound. Nej, spørg til side. Der var jo lige nede og kyst de der 7.000, lukket lige under 6.98. 6.980. Hvis det her, det er sådan, hvis det ser lidt bedre ud, og ja, 1% siger vi så, men det skal vi jo også, hvis vi lige tager Vestersmandens gode ord for varer, hvad jeg lige vil sige, eller også eller omvendt, så er det jo, at man er lidt presset. Altså, man skal jo købe ting i egen baghave. Altså, USA, der skal de jo købe tingene, og det gør jo, at priserne bliver lidt dyre. Så der bliver jo ikke så meget at transportere rundt. Der er jo ikke nogen mange møtrikker eller alle mulige ting og sager at transportere rundt. Og hvis vi forbruger også bremser lidt op, så har vi jo altså en udfordring. Så det er det. De der lastbilchauffører snakkede også om forleden dag. Kan du stemme med DFDS? Der var du også efter lastvognchaufførerne. Nej, jeg var ikke efter lastvognen. Jeg sagde bare, at det var svært at få, så det var godt med at få noget ud på skibene, tænker jeg. Altså, og så kunne vi få snakket hele den der bæredygtighed og grøn tingeling. Men altså, jeg... Du er ikke fristet af at fiske Mærsk, selvom den er åbenbart er på et niveau, hvor man godt kunne gøre det. Det er den. Altså, og nu har vi ikke fået dagens stigning med, og det er jo heller ikke fredag, så vi skal jo vente på en hel masse ting. Men bare for at gøre det lidt sjovt. Men lige nu, altså, hvis den kommer op... Den skal have noget mere momentum, ikke? Altså, hvornår du så med? Altså, jeg vil jo købe den, hvis det... Jeg køber aldrig Mærsk, fordi det er røvsygt selskab. Undskyld mig, mit franske, og det er mig banner. Men jeg vil jo købe den, når den var over 7.300. Så kommer der købsignaler på dagsniveauet, og så... Oh, ja. Det er jo det spekulative, ikke? Og der er vi jo nærmest i dag, er vi ikke det? Eller hvor ligger vi? Ja, vi 7.200, så vi er jo ikke langt fra, at... Nej, at der er bingo. Men så er det jo så spørgsmålet, om man tør at sælge, eller man skal Det kan jo være, at det bliver the trend is your friend, lige frem for en gang skyld, herr Svendsen. Ja. Så det kan være, der kommer noget medvind. Men er det, fordi du også køber ind med den historie, Lars Svendsen, der hedder AP Møller Mærsk ind til kerneforretningen, og så fuld service til land, til vand, og måske også i luften? Ja, altså, jeg vil jo... Det der Damco, ligesom DSV-agtigt, det er der kun en lille fremgang i, men der er faktisk fremgang. Mm. Problemet er lige nu, at jeg tror, at den er sådan lidt... der er så lang tid. Altså, om 5 år, så er AP Møller sikkert, håber vi, i fin form og er blevet lavet meget om og sådan noget. Mm. Men altså, det er ikke noget, der tyder på, at den skal op i 10.000. Så du kan også huske, hvis du har snart været med så mange år, Pernille, med det her, at altså, på et tidspunkt så stod de jo alle drengene og råbte om, at den skulle være 15.000 værd og alt muligt. Yeah. Og så røg der så lige 500.000 kroner af til de der, hvad hedder det, drillingen. Men altså, alle de der, det er glemt, det ikke? Altså, men, så derfor er det, hvis den kommer op der i 7-5, 7-7 eller et eller andet. Det er det, jeg drømmer om mere og mere. Så det er simpelthen, som langsigtet investor kan du godt se fidusen, men hvis man ikke er så tålmodig som, eller utålmodig, ja, som pladserne er, så skal man nok holde snitterne væk. Ja, hvis man er meget langsigtet, ja. Mm. Ja. I øvrigt vil jeg lige sige en ting, som I ikke talte med ham, Vestas-manden, om. Ja. En ting, som, altså det der med, de sidder til, at de får ikke støtten, men til gengæld får de 7 andre måder at gøre det på, med krav til dit og krav til dat. Og noget af det, danskerne vi har mødt i kommende år, bliver jo, at vi skal have, tidsstyret strøm. Altså, at strømmen vil blive dyrere i løbet af døgnet. Jamen, det er jo allerede i gang, jo. Nej, det ved jeg ikke. Jeg har ikke oplevet det endnu, men så kan du ikke forstå med elregning. Den er også på flere sider. Det er jo et kompendium, man får hver gang. Og jo længere en regning er, jo mere svinden er der i det. Det skal I være klar over. Det er sjovt, det her tænker jeg hver gang, at den er... Men pointen er, at der også... Det er det samme med selvangivelsen. Altså, så også hjælper på det der for vindmølle i øjeblikket, det er jo, at renten er så lav. Ja. Når du bygger en vindmølle, så er det jo sådan set, den koster 10 millioner, jamen så om renten er 2% eller 8%, det betyder jo meget for rentabiliteten. Mm. Og derfor kan man sige, at den lave rente hjælper i virkeligheden vindmølleindustrien ganske voldsomt. Mm. Nå, det var en sidebemærkning. Vil du købe Vestas? Det bliver jeg nødt til lige at snige den ind. Nej, det vil jeg. Jeg synes, at det, altså, ja, det var halvering af kvartalsresultatet, det var faktisk ret dårligt resultat. Mm. Men hvad hedder det, den skal nok, altså 600, det er nok toppen, og så kan den ikke så meget mere. Jeg synes, der er andre, altså den holder nok mellem 500 og 600, men pointen er bare, at der er andre, der kan flytte sig mere. Mm. Og når de ting bliver bumpet på den her måde, det er også det, jeg prøver på nu, og det er også derfor, jeg nok skal ud af AP Møller. Når ting bliver bumpet, så hvis man er en lille smule modig, kan man jo være heldig at få nogle svup opad. Ja, og det er jo det, man skal, det er jo de der ture, man skal finde hen, og du hopper jo rigtig hurtigt. Og gjort det et halvt år fra den ene tue til den anden, og jeg skal komme efter dig. Du er også hoppet på Torm? Eller er du hoppet væk igen? Ja. Nej, jeg er ikke i Torm lige nu. Andet jeg er privat af, men... Ja. Og der er kommet regnskaber, mens vi har snakket, eller kom klokken 9. Og, det var godt. Ja, det ser faktisk meget godt ud. Jeg ved ikke, om jeg flytter aktien. Ja, meget lidt lige omkring en procent penge, synes jeg, så... Nu skal jeg tale ind i mikrofonen. Det var ikke en procent penge. Den er nede med, eller oppe med... på den her skærm, 0,1. Så det var ikke meget, vi fik ud af den. Nej, det var... Ja. Hvor begejstret, hvad siger du til Bavaria Nordic nu? Du har lidt længere tid til at kigge dem i kortet, end vi har her i studiet. Jo, altså, der er jo ikke noget... Tallene er der ikke noget, fordi det er jo sådan noget... Det kører sådan ret roligt, men det, de fortæller, altså deres storytelling, som du kender for, den er jo vildt god. Altså, de taler faktisk også om, at det her RSV, det er jo en lungebetændelse. Ja. Mm. At der taler de allerede nu om, at den skal... at de vil, har indledt en diskussion med FDA om godkendelsen. De er nået fase 3, men for til brug for ældre mennesker. Det er jo sådan en til ældre mennesker og børn. Og børn, ja. Men hvad hedder det, at... og der er vist nok 1 million mennesker, som... Jeg ved ikke lige, om dør af det, men som man bliver voldsomt generet af det om året. At det er jo sådan set meget godt. Og så taler de igen om kræft, immunterapi og så videre. Så det er ligesom om, at det hele... Det er helt godt. Det ser ud som om, at ham Chaplin der faktisk er blevet godt humør. Måske bliver han glad for sin egen komik. Jeg ved det ikke. Men... at, nej, men det er han. Paul Chaplin, der er som direktør. Ja. Ja, præcis. Det virker som om, at de er, altså tallene flytter ikke så meget, men at deres sådan dynamik ser ud til at være god. Mm. Så en god fornemmelse i maven, Bavaria Nordic. Ja, det ser der sådan noget, ja. Mm. Lars Svendsen, du handler så i det her marked, hvor vi bliver kastet rundt af renter og handelskrig og regnskaber. Ja. Persson, du sidder lidt mere stille. Ja, altså, det gør jeg. Altså, det der med at begynde at fiske noget, og det kan da godt være, at der er noget, der siger whoop, og så får man en lille gevinst, men det kan også sige flop, og så tager man flere penge. Altså, så, jamen, det er jo det. Altså, så, jeg kommer til at tænke på Kim Larsen. Nå, flop. Ja. Nej, men altså, jeg vil hellere sætte mine penge lidt ud på sidelinjen, eller nogle af dem, og det har jeg jo gjort. Og så må man prøve at være med på stormen i de der små joller, man har rundt omkring, og der er så nogle af dem, der grundstøder. Det er der jo nærmest nogle af dem, der alligevel er nede med en 12-15% af nogle af mine aktier, så skal man nok sidde og overveje, om man ikke lige skal blive nødt til at klippe ævret, og så håbe på, at dem, der løber stærkt. Men så må man, og nogle af dem, der er også gevinster, man skal tage. Det er jo også rigtigt, hvad Lav, han siger. Der er jo nogle af de der, mine gamle CLX Communication, der har skiftet navn til Shine, eller sådan noget, S-I-N-C-H, så kan vi selv. Ja, det er dig, der styr på det. Ja, ja. Det er nok også en af dem, jeg tænker, at man skulle trække. Den var op med over 40% på et tidspunkt. Nu ligger den lige omkring en 35, så det kan da godt være, at man lige skulle sige arrivederci. Ja, måske skulle du købe den der Munders, hvor humøret er oppe. Ja, den har jeg været inde i. Du, der var ikke meget humør i den, du, det kan jeg godt sige. Men jeg vil jo ikke sige noget andet, det er fra min tid som sømand, at det er faktisk sådan med på havet, at der er altid noget, når et skib er sejlet forbi, så bliver ligesom vandet jo virvlet rundt. Det er det. Og så der kommer der flere fisk op, og derfor er fiskerbådene tit tæt på fragtskibene. Så bliver det virvlet op, det er bare som forbruger og information. Og hvad er analogien til markedet, PT? Jamen, analogien er jo det, at han tør ikke fiske, når markedet er oprørt. Det er jo sådan, man skal fiske jo. Så er der god fiskemulighed, men det kræver jo, at du tør noget. Så er det godt, det der, hvor det sømandskab, det kom til gavn som investor? Jamen, det vil jeg tale i, fordi Persen elsker alle de her allegorier. Det er det. Men må jeg lige høre dig, Svendsen, fordi tiden den suser afsted. Det er fredag i morgen, og det her marked, vi har, altså, hvad kan nå at ramme os inden weekenden? Det ved jeg ikke, men det kan være... Men det er du også siger, at du fisker på livet løs. Ja, jeg er sådan set optimist, for jeg mener, at det her marked er overdrevet negativt, og at det værste, der sker i øjeblikket, er jo faktisk, at det der obligationsmarked, de tager en recession og alt det der, det kan vi tale om i morgen, men at det er altså, jeg tror mere, det er en boble på obligationer, end det er på aktier. Helt ærligt. Det er ved at blive det rene Gatti Mathias, så det foregår det obligationsmarked. Fordi vi stikker derhen for at krybe ly? Ja, og det eneste, de gør ved det er, at de spekulerer i virkeligheden ikke i at krybe ly, de spekulerer i, at kursen på obligation bliver endnu højere, altså det bliver endnu værre, ikke? Mm. Det er ligesom, at du kraver længere ned ind i en tunnel. Men så kan jeg godt forstå, at guld stiger. Ja, det gør det faktisk, ja. Det er jo et sted, man kan løbe hen. Ja. Svendsen, den kan I tage i morgen, for i morgen er det fredag, der er her begge to. Fortsat god handelsdag. Hej. Det er netop i morgen, at du, Lars Persson og Lav, vi er her begge to, og der svarer vi på spørgsmål fra jer lytter, som vi ikke har nået så meget af i dag. Det vil sige, at vi tager dem videre til i morgen, og det er så på sms'en 42 624 7, at du kan skrive ind til os. Vi er selvfølgelig også på vores Facebook-side, hvor vi live streamer, og hvor I kan debattere på livet løs derhen, men den direkte linje ind til det er 42 624 7, og vi kan lige nå en lille optakt, fordi der er en, der hiver fat i nakken på mig og siger, spørg nu Persson med den Pandora, som jo er i næste uge, de kommer med regnskab. Ja. Det sidste, jeg så til dem, det er, at de vil lave nogle Harry Potter-smykker. Så vil jeg ikke. En lille tryllehat omkring håndledet. Ja. Hvad siger du til Pandora? Jamen, nu, den havde jo ellers en fin optrend i løbet af sommeren, hvor hvis man havde lyst til at spekulere lidt i den, startede i juni måned 220 og kørte op til 250, og så tabte momentum og kørte ned i minus igen, så... Det bliver spændende at se, hvor meget mere vi kan presse. Det er jo en aktie, der engang var i kurs 1000. Det var dengang, og nu ligger den til 250, så det min hurtige hovedregning siger, det er mere end en halvering, så au. Det var meget god hovedregning, var det ikke det ellers? Jeg har travlt med andre ting, Persson. Jeg tænker på, at du har styr på det. Ja. Så nej, der er kommet salgssignaler rundt omkring, så jeg vil vente lidt, og... og jeg vil ikke det døbe tågen. Man kan tage en sjov gambler, hvis regnskabet nu skulle være bedre, end man går og tror, eller markedet havde forventet. Så måske kan vi håbe på en overraskelse, men lige på den korte bane virker det ikke som om, at markedet går og drømmer om en overraskelse. Der er i hvert fald ikke nogen, der har handlet aktien op. Hvordan ser det ud med short-positionerne i Pandora? Har du styr på det? Nej, det kan jeg ikke huske, men jeg skal prøve at kigge på det til i morgen. Du kan også lige finde marker. Så kan jeg jo sige, at vi er i gang med en helt stor regnskabsdag, og her når vi er færdige om et minuts tid, så går det i gang med de diverse conference call, hvor at virksomheden de så møder pressen og investorer. Det er altså Mærsk, det er Vestas, Carlsberg også ude her til morgen, Bavarian Nordic også ude her til morgen. Lidt til ind. Ja, og så får vi fra USA, får vi Walmart. Det skal man sandt at se, hvordan de amerikanske forbrugere har det. Hvor meget, ja, hvor meget de handler ind. Det er jo dem, der holder hånden under den voksende amerikanske økonomi, PT. Og det danske marked er i plus, og det holdes hånden under markedet med Carlsberg, AP Møller, Genmap og Novo, mens at de andre nordiske markeder lige rundt omkring nullet, og Tyskland hænger sig lige ved omkring 11.500. Så det er sådan lidt... Den var lige lidt højere lidt tidligere, da vi så for morgenstunden af, så vi taber lidt momentum, men kigger vi stadig på de amerikanske future, men det kan jo allerede være ændret til frokost. De er stadigvæk op med 0,6, så vi krydser fingre. Vi krydser fingre, så kan vi altså også sige, at den kinesiske IT-gigant Alibaba også kommer med tal her til morgen. Vi høres ved i morgen.